μιλητά κουζούμουνζαν να ουε. Έλα να φάσει ο πόπονι κακός. Σι κουτζούτα ουλιά σκουλάλα μήκα σαμπάβου να μην νικούπεντα ουε ουε. Japoni lisata, machozi nikangusha, ujawai nifuta, ata kwa kujiongope. Baby ndo kwanza mnacheka, huku kinibeza, kama shoga zako vibara sana kunisimulia. Some women live until she's a killer, that's a body quad.